الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في معاشرة الناس باب دے پا بیان دا حدیثو کی جراغ لیوی پا بارد جون تیرونو کی دا خلق سارا زمان دا تخکل دین دے سنارنو زنانو تا طریقہ خلی خلق سارا بسن دا جون تیرے وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب رحمهم الله تعالى عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بے فرمائینا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله حيثما كنت اتق اللہ واللہ نوری وحیث ما کنتا کمزے کی چتئی او تقوی سر کیوئی طول اوامر و واجبات اغط زید روڑل او بطول منکرات من کی دوت تقوی وئی او دا تقوی دن دنیا تے اپنی دنیا با با دے ایمان او دے اسلام او دین جوڑے گی دا اللہ نویرے یحیف ما کنتا کمزے کی چتئی ورگاجی با جملے ور پسرا ایک تی آوازی اس سو کم نشتا نم دا اللہ نویرے گا کتپنے مدنو کے آو کتپن مصیبتنو کے خدا اللہ نو یری گا ذکا اللہ تستا ظاہر و باطن دری خلو ورطا پتا گا ادا عجیب خبر ادا گورا ہر زنانہ تب ہوئی تھی تسنگا مدرسہ کی دوستاز مخی و دوستاز مخی دا اللہ نو یری گی رجدا استاز و دا مدرسی ماحول لی چی بیا بستا با چی شریف پردنی کنا او سر تا دینا بلکل شوکوی دینا چی ستا با شریف پردنی کنا اتق اللہ ہے شما کنتا دا اللہ نا یارا کوا کم دیکی چی تھی یوازی پا بھانا کی پا مدرسہ کی پا کور کی پا لارا کی و هر ځای کې چې نو دا الله یا رب خیر لگا چې الله مال ګوري الله ما ویلي واتبع السيئه الحسنه او ورپسې کو د ګناه پسې نیکی اے ګناه در نو شوا ولا یا لویا ورکسی نیکی کوا نیکی سے دنگوز کوا خیرات ور کوا استغفار وایا نور دینی کارونا کوا تمحوها محوکی بدا نیکی دی بجی نراو پور تکی میں آو دا محوکول نسبت دی نیکی توسو دی تیسنا دی مجازی وی اصل کی محوکون کے اللہ دے دا د ګناه اثر با د زړه نه الله ختمي او هغه کرام کاتبین چې سوي کړي هغه نه به کټ کوي علما او بشري طریقو سره بلاد توبې نه جماعت کیږي دا واړه ګناهونه دي قران کې الله ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی گناہن ختمی لکتا اثر روایات کی راولیو دس سر گناہن معاف کی دمس سر وان گناہن اللہ معاف کی بلا توبے ورپسی قود گناہ پسی نیکی مز خیرات استغفار تلاوت تعلیم تعلق تمحوها مہ مہ وکو بدانی کی دی بدین را پور تکئی بے وخالق الناس بخلق حسن او خلق سر معامل او کا جنور سر تیر کا مخالفت ور سر او کا پخیست و اخلاقو رون تنجی بانی فعاج زیبانی بلا تکبر و غرور دا خلق سر جون تیر کا سخاو کا او خلق تورکلو کا وفی البعض عن ابی حریرہ اقلی بات کی حدیث دے دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہذا حدیث حسن صحیح دے در تد خلق سرد جن کی رول طریقہ و خیلہ چیتا تا ہر بلکی پل وطن دے بل وطن دے خوچی چر تا لاری ندا اللہ نو یعنی گا چیتا گاوندی دے دا حیوان دے دا انسان دے دا مشر دے دا کشر دے دا زنان دا دا ناری ندا دا دید اللہ دا طرف نفما سحق دے او کله کبر نه گناه کیږي نظر او پسندی کی کوا تو بو باتا او دس کوا مستوا تلاوت کوا او خلق سره په کلی اخلاق او جوان تیر کا جنگنا پرزونی سپکاوے غیبتنا چغلی پتا تهمتنا سوک تنگول با عادتنا مجوڑا وبهی قال حدثنا محمود بن غیلانا اپنی بات کی دادو حریر رضی اللہ عنہ حدیث ہم نے ادا حدیث سنہ و صحیح ہے ادادو حریر رضی اللہ عنہ روایت امام ابو داود امام داری رحم اللہ ذکر کرے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَا قَالَ حَدَّثَنَا ابو احمد وابو نعیم عن سفیان عن حبيب بهذا الاسم قال محمود وحدثنا وكيع بن سفيان عن حبيب بن ثابت عن ميمون بن ابي شبيب رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه قال محمود محمود راوي والصحيح حديث ابي ذر او صحيح حديث ابو ذر رضي الله عنه باب ما جاء في ذم السوء بعد بيان دار روايات في شرابي فبارد گمان بدکی بدگمانی ناکار گمان وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اياكم والظن زاند بدگمانينا وساتين شروع پاؤ گیا خیر ہاں سمرا وقت ہے نا ہاں ما اصلا به د پوسو کوم باندې مو ما ته دې چې څه به کاره دې دا غورځول ها ها ته صحیح څه شو ها ها صحیح دې ها ها څنګه دې په لور را ته مشکلات دې له نظر راځي ها ننا خیر مدد کو بیا به څه نه ها ها ها ها ها او په دې ډول څه شي شو ها ها ها ها نو څه شي شو څه شي ته کوم دې کې کوم دې کې کوم دې کې اته دا څه مکو د زه سرداري دې سر خبر کوم نو کاغلې والا کې کنا ها ها ایرستو ته سوال ورکې او کاغلا ورکې ها ها ځان لا ور ځان لا ور ها څه څه څه څه څه څه څه پاله سلام خاص طالب ځان د ټول په کار دی د ناثار غمان نه په مسلمانانو په مسلمان بدګماني نه کوي الله قرآن شریف کې مو یا ای الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ایمان والو ځان بچ ساتئ ډېر د عمل کولو نه په ګمان باندې فإن الظن أكذب الحديث دا ګمان ډېر دروغجن د خبرو نه وي ذکا د ګمان بنا دا په شک او د دین خبرو باندې بنا ټول په یقین دا ذکا الله د کافر مبارک وي د دین مبارک وي وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا وان ندرا بدين مگر گمان پسو گمان فائدہ نشی اور قول حق مقابل کی ذرا گر حدیث حسن صحیح نو په خبرو کې او په خبر ورکولو کې سره دي بدګمان او بدګمان نه ځان بچاتی چې بسر راوړو د خبره کې تحقیق د خبرې نه کې په مسلمانانو بدځنه په مسلمانانو نارینه وزنانو بدځنه نه کې په مسلمان بدګماني دا حرام ده او ناروا ده سمے تو عبد ابن حمید یذکر عن بعض اصحاب سفیان دبار مرغورو دو سفیان رحم اللہ نے ذکر قول قال سفیان از ظن و ظنانی و گمان و قسم گمان نبی فظن اسم یو گمان نچ گنارا و ظن لیت اسم او بل گمان دے چیغ گناہ میں آفام مزون اللذی ہو اسمن ارک گمان آئے چیغ گناہ لکھلذی یزن زنن نداغت سے جدے گمانم کئی غلط گمان و یتکلم بیہی او بلی خبرن کئی اے اتنا گورا فضلکی بل گمانی والا تخلق لگیا ہے وعما الظن الذي يرتبط بماني اغرى شغل غنانا فالذي يظن ولا يتكلم به غمان كيف دخلين سروباتينا فخبر اولا سنئي كنا يودا يجتو يرد افلان خيال جا درو جنب خبیا خلق لهم الى خبه و سڑے درو جنب يرا بدگمانی جدا غلط لانے اور اپلانے گندکار مسلمانی سری اور زنانہ کرے لکہ پڑک کی دعوت سے سرالہ کو خبری نکے دا دنا نگا اور کہ پڑک کی دعوت خلق اللہ گیا نگوی باہما جا افل مزاہی با باب نے پا بیان دا کی چراغلی دی پا بارد خوشتریت ای کی یو تو کی استحضار ندامن دی یو خوشتریتی دا کوئی امیشہ با سلے دا سیدت نہیں دا سے خوشتریتی چر وقت خندا جوڑا با او دیگر خندا دیر خندا گانو نلسخ کی اور یہ خندا والے اللہ کے ذکر میں مشغول کی گی کرنا کل کو اللہ حبیب بخوش طبیعتی کولا دبیبیان سرا صحابہ کرام سرا وبه قال حدثنا عبد الله بن الوزاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن شعبه عن ابي التياج رحمهم الله عن انس رضي الله عنه قال فرمى ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحادثنا چمون سر آغای محالت کولو جنب تیرولو منصرف کناسو حتی انکانا تربیش بیشک اوچی ویبیل اخن یاو تنیچ زماو شغیر ملکے آنس رضی اللہ عنہ ویلمائی ورکی رو وغسر بے خوشت دیتی کولا وی آبا امیر ما خال النور یا ابا عمر ما قال المغیر اے ابا عمر سوکل ساغ بلبل نغیر ویو مرغیدہ او دا چرچن سر مشابیدہ مخوک سروی او چاہوی جدا چرچن چاہوی لیچتے او مدینی والا دی نغیر تا بلبل وی اهل المدینه یسمونها البلبل یا ابا عمر او دا ګوره د ده یو مرغۍ ساتلې وه هغې سره به د لوبې کولې نو مړه شوه نو د الله حبیب ده ته تسلي ورکوله ده ته تسلي ورکوله ادام ده چې ګوره ماشوم ته داسې نوم کېښول یا ابا عمر دیتا تفاولن وی دیمان گروه باغ دا کنیه دا ماشون تا قبلانیون دلو یا اگه بچه لانه ایسا ورسا با عمر ابا عمر مانا دا عمر سلا ندیتا کنیه لسوزی قبلانیون دلو دی حدیث کی دا فیدین دی اگر اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دبا شمان سرم خوش طبیعتی کولا علماء تقریبا تشکیتون زیاد فوائد پڑی حدیث کرے ورکی معصوم سر خوش طبیعتی کولا او اغلی تسلی ور کولا چی یا ابا عمر ما فعل النغیر اے ابا عمر سوکل سا بلبل دا د ساتلو اور سره لوبي کولی ادا مسله تا په حرم د مدینه دغه د مدینه حرم دی لقد قفي حرم دی نو دا به نو په دې باندې د دروازه یو شان ته حکم دی او څو کې وي د مدینه حرم شتا خدا رو دا حسار دا مطلوب حرم غنتی حکم ملے کوئی گو نہیں لیکی کچھ رضا سوئے میں صحابہ بولی دا دا مارغرانی و معصوم تا بے اللہ سکی ورکولو وبیہی قال حد سنا ہم نادن قال حد سنا وکی انن شعبان بالتیاہ یعانس نحوہو رضی اللہ عنہ هذا حدیث حسن صحیح وابو التیار اسمه مندد یزید ابن حمید الزبائی رحمه اللہ وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعد بن زيد بن سعيد المقبري رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمائے قالوا اے صاحب یاد اللہ رسول انك تباعدنا یہ تو ہم سر خوش کردیئے تھی قال اللہ حبیبی انی لا اقول الا حقا یہ تو خوش کردیئے تھی کون خوز حقا خبر رکھو لکتا بلکی را ہم بڑھائی کہیے یہ بڑھائی با جنت تنزل نا غبوڑای خفت تو مانا داو کس جنت لذی بوڑای منی بیا با اللہ زواد کی بیا با الہ العالمین تا زواد کی هادا حدیث حسن ومانا قولیه مانا دی قول انکت داعبنا تمن سرا خوشت دیتی کہ انما یعنون لیکت قول انکت ماجحنا چت زمون سرا خوشت دیتی کہ وبه قال حدثنا محمود بن غلانا قال حدثنا ابو سامان شریک انن عاصم الاحول رحمهم اللہ رسول مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دتویلی آغل اوزنین اید دو غزو مخاوندا چیتا خبر لے رکھاو دی دید آغس رکھشت دیئے کی کون قال محمود قال ابو ساما انما یعنی بیهی ویقت کیت جمال انہو یمازحوہو شد اللہ حبیب دد سر خوشتنیت کولا ولی قارات سنا قطعبت قارات سنا خالد ابن عبداللہ الواسی تیو عن حمید رحمه اللہ عن آنس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شد شکر شنی استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله و حبیب نے دا سورلی طلبو کو چمات دا سورلی دا پار اوخرا قال اللہ حبیب انی حامل کالا ولد ناقت زب سورون تا قبشی دوخی دوخی قبشی دی سورون ناغیب اللہ رسول ما اشنو بی ولد ناقت زب دوخ دو بچی سر سکوم غدو خم دوخ بچے رہے کرا اگر آخر ہوتا کہ جمال اولو کے غنجے بچے رہا کرنا خبز سواللہ قابل اور لائق لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائے وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النَّوْقُ نَزِدَ يُخَانُ لَرَا إِلَّا النَّوْقُ مَغْرُخَانِ نوق الا نوق دانوق جمع دنا قطن دا خادا جی پلے گوارا ہے جان کرے ایک اصورا ہے ہاں ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها